Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jøge Investor med Bodil Johanne Gansel. Det forpligter at være en stormagt, men hvor USA har kendt og udfyldt rollen gennem mange, mange år, jeg synes Kina altså træder lidt mere vande lige for tiden. Vi tjekker riget i midten denne onsdag i Millionærklubben, hvor vi ser blandt andet på landets økonomiske udvikling og hopper ned i et par enkelte aktier. Det gør vi sammen med Peter Lundgren, der besøger os her i studiet lidt senere. Indtil da, Lars Svendsen, ja. Der er det dig og mig her i studiet. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Svendsen, lad os starte med at kigge lidt på dagens marked. Ja, det ser ud til at være sådan lidt småsur morgen, ligesom vejret derude. I Danmark er vi ned med næsten 1% lige, men vi var så også en lille smule bedre i går end resten af verden. Jeg ved ikke rigtig hvorfor, men Danmark er usynkroniseret, som din ærede medvært sagde til forleden dag. Det er jo ikke noget om morgenen at skrive, at DAX'en går op, fordi Danmark kører nærmest modsat DAX. Så hvad hedder det? Vi er simpelthen ikke synkroniseret i forhold til Europa, men ikke sådan for alvor galt, men det kører bare en anden rytme. Og så Asien har en lidt halvsur dag i dag. USA kørte jo også lidt flad i går, ikke? Ja. Og man var bekymret for Fed og renter og referat. Det var blandt andet et par taler, Lael Brainard, som var ude at tale fra Fed. Hun talte jo altså om, at balancen skal reduceres at a rapid pace, sagde hun, altså med meget, meget hurtigt, meget hurtigt tempo, allerede formentlig fra maj. Hun plejer sådan set at være i den kategori, vi kalder dagis Fed guvernør, så på en eller anden måde, så blev man måske endnu mere nervøs, for når hun var ude at tale i den retning. Ja, det kan godt være. Jeg melder pas. Du er jeg kan ikke glad med den slags? Nej, men det interesserer mig ikke. Men hvad hedder det? Det giver nogle puff, og det er problemet med, man har jo alle sine profeter og stjerner, man kigger på, osv. Og der banker jo folk, jeg ikke ved, hvad de skal gøre, så om medier, så kigger de på Fed, og Fed ved heller ikke, hvad de skal gøre, så kommer de med sådan nogle forskellige grønt lidt i hver sin retning. Men, det er godt, vi har dig, som ja, du ved, der kommer hvad, jo sådan gøre, referat i dag, ikke? Og, der kommer referat fra det seneste FOMC-møde, det lander altså her onsdag aften, så ja, måske bliver vi klogere på, hvad de tænker og hvad de debatterer, når de altså holder møder derinde. Ja, det er rigtigt. Nu kommer vores gæst. Jamen, det er dejligt. Lars Svendsen, inden han lige får lov til at komme ind og sådan, du ved, finde fødderne at stå på, så kan du måske lige tage os omkring dagens regnskab fra Christian Hansen. Ja, det kan vi godt, og det var faktisk i sig selv, hvad kan man sige, hvordan det skruede sammen. Var det pænt og ordentligt? Der er ikke nogen problemer. De skriver sig jo også lidt om verdens fortrædeligheder, som også påvirker dem, men det er ikke noget alvorligt. Så kan man sige, hvad er så, hvis du koger ned til hvad er så op og ned på det hele, når det ender ved det? Det er, at de regulerer lidt ned på deres, hvad hedder det, overskudsgrad, men at deres cashflow vil være uforandret. Og så har de jo et år, hvor, altså de har jo købt noget op tidligere, og de solgte jo fra alt det her med farver, og så de har to segmenter, nu kunne du kalde det for, ikke? Altså, som er jo alt sammen mere eller mindre sådan nogle, der får ost til at blive ost, og også til at have det godt i maven og sådan noget. Det er det, de laver mættesyringsbakterier af forskellige slags. Men hvad hedder det, at de har jo sådan en pause med investeringer, og det er jo sådan set godt deres, de har fået gælden ned og alt det der, så det er jo sådan, noget, sådan en gammel tos, som meget godt kan lide at se på, men det er jo en PE-aktie 40. Og så sådan at sige, ja, den er, og de kører på, altså måske kan de forbedre deres overskudsgrad med 2-3%, der ligger på 27. Og nu altså, siger du PE 40, Lars Svendsen, hvis man ikke lige er helt med på de der PE-værdier, altså hvor det ligger det normalt, altså hvor vil vi gerne have PE? Ja, skulle ligge på højst 20, og gerne i gode gamle dage, under gode tider, så burde den jo ligge mellem 13-15. Men det betyder, at man betaler det antal års overskud, det indeværende løbende års fremadrettet overskud. Det var altså, at det tager 40 år at betale dem hjem. Så vil der være en vækst, som gør tallet meget mindre, men når du er deroppe, så er man jo oppe at betale mange penge for varen, og det gør man jo også for Christian Hansen, og derfor så er det sådan set en aktie, som er svæver op i, lidt op i en blå luft, og ikke er specielt interessant. Og så på lidt længere sigt, og hvad er det, det er jo ikke andet et år eller sådan noget, så kommer der jo formentlig en ny stor salgsbølge fra, fra Novo Nordisk Fonden, som jo ejer cirka 20% og har solgt ud en eller to gange. Så holder de sådan en pause og siger, nu har vi solgt i aktier, så lover vi, gør ikke noget i det næste år eller sådan noget. Så er de jo gået så. Hov, vi har jo stadigvæk 20%, dem vil de også gerne sælge. Og det har jeg godt forstået, de har jo købt dem til kurs 250, de har fordoblet pengene. Og jo er de jo til dels en konkurrent med Novozymes, det skal man også huske, men der har nogen for den ikke noget imod, men hvad hedder det, de er sådan set lidt, Christian Hansen er jo det gammeldags udgave, det som Novozymes laver, Novozymes er jo så cirka dobbelt så stor. Ikke? Men bliver man bredere eksponeret, hvis man vælger Christian Hansen frem for Novozymes? Ja. Novozymes, det er enzymer, og ja. Christian Hansen, det er både bakterier ja, og... Og enzymer, ja. Og der må man sige, at det er jo så, det er jo så, det ved jeg også, at man siger, at alt, hvad Christian Hansen laver, er jo sådan set nærmest mod fødevare og helbred, mens Novozymes laver masser, og det er jo vaskemiddel, enzymer og bioetanol og alt muligt andet mærkeligt også. Det er jo i virkeligheden, business to business salg inden for, hvad hedder det, alt muligt. Men de laver jo også til fødevare, og der hvor det ramler ind over Hansen, ikke? Både til fødevare og til landbrug, men og det gør, de ramler jo ind over hinanden også med landbrug. De er jo på, begge to er på vej til at lave biologiske plantebeskyttelsesmidler, altså det, som er i dag er onde kemikalier, Roundup og alt muligt andet. Det er de på vej med, og det er jo så et langt projekt, men det er de faktisk begge to på vej på hver sin vej frem i det. Så, men altså, det var et okay regnskab, og men det bliver ved med at være en dyr aktie, så det behøver har man ikke bruge penge på. Har du aktien hjemme i din egen Nej, ja, det er sådan noget, der er så dyrt, det vil jeg ikke bruge penge på, det må andre gøre. Men altså, det er jo sådan en, altså hvis man skal have den, skal man jo satse på, at alt det der med probiotika, at man skal spise sundere, ligesom vi alle sammen stadigvæk løber rundt og spiser vitaminpiller, selvom danskere altså, ikke har brug for vitaminpiller, vi er jo nærmest for. Hvad ved du om det, Lausen? Jamen, det ved jeg da. Altså, det eneste, vi har brug for, det er vel nærmest D-vitamin. Nej, det er også godt, men det er sådan, at folk de spiser for en sikkerheds skyld. Det er fordi min læge, som er en erfaren herre, han har sagt, at man får simpelthen ikke næring nok ved, altså skal man spise så mange grøntsager, altså enorme mængder, hvis man skal have næring nok. Hvis jamen, det er jeg ikke sikker på, jeg ved det, Lausen. Du ser sådan frisk ud. Men det er lidt det der, at du køber dig jo som forbruger en form for tryghed ved, at du er det der. No. Og så på lang sigt bliver der formentlig noget. Der, altså, det ligger på det punkt jo rigtigt, at altså, alt det med fedme og alt det der, er løsningen på det, det er jo ikke, at folk får Novos fedmemedicin. Det er jo, at vi får styr over vores tarmsystem. Yeah. Og så når vi har fundet ud af det, nogle gode tarmflorer, så får du sådan noget magic powder. Det skal du tage hver morgen. Tarme, og så skrumper vi alle sammen ind og smider de der 8 kilo, vi har for meget. Ja, det er fantastisk. Ja, Lars Svendsen af et par andre aktuelle nyheder, så jeg også, at Mærsk nu er ude at sige, at de også vil begynde at have altså, den slags skibe, som er med til at sætte offshore vindmøller op. Ja. Altså konkurrere med Cutler, som vi har talt eksempel, om flere gange. Lyder det spændende? Ja, ved du, hvis du hører Millionærklubben, så kan vi, du har hørt det i mandags. Mm. Der stod jeg og fortalte om det, for jeg havde sådan set bare læst det her i weekenden. Og nu er det så kommet Jyllandspostens, det de hedder MarketWire. Og det viser, jeg har brug for en pause fra dig en gang. Ja, det kan godt være, men det viser, men altså MarketWire er cirka 3 døgn bagefter os på det punkt. Ja, men det er rigtigt, og det er det første skib, og det er jo så beregnet specielt, og det er det, der er interessant ved det til havmøller ved USA, hvor man skal bygge de her store parker, og der er allerede de første to kunder, det er BP og Ørsted, mener jeg, som har fået kontrakter derovre, så skal de bruges der, fordi man må ikke sejle med de skibe, vi har i dag, for eksempel Cutler. Han må ikke sejle over til amerikansk havn og sejle ud og sætte op, fordi det foregår amerikansk farvand. Der skal du være med et amerikansk flag. Så er her, de bruger sådan et system med nogle amerikanske pramme, der skubber dem ud, så ligger de derude, det må de gerne, og sætter dem op, og så overholder de lov regler. Det er det, det går ud på, og det er faktisk et godt udtænkt system. Så jo, det er også godt. Det er jo første gang, at de får noget ny ting på. Ellers har det jo skulle sælges, det her offshore. Det har jo været... Der er jo ingen mennesker, der vil købe det. Ja, det skal det vel stadig. Det har været til salg i 5 år, der er ingen mennesker, der vil købe det. Nå, vi får se, om det hjælper lidt, at kommer nye aktiviteter. Hvis jeg sidder nu over fra Ritzekæk og går ned på havnen og ser alle de der blå skib, der ligger, det er jo sådan nogle, der ikke er noget at lave. for dem. Ja. Så vidt et par af morgens nyheder her i Finans. Det her, det er Millionærklubben for Euro Engels. Jeg er så glad, Lars Svendsen. Det er onsdag, og det er dejligt. Og Lars Svendsen er med mig i studiet, hvis du skal være i tvivl. Det er Peter Lundgren, også fra Lundgrens Capital. Vi sætter fokus på Kina resten af udsendelsen. Og du kan være med og stille spørgsmål herind, som altid på sms'en 42 42 03 21. Skriv din besked, og bare husk at starte med Mio, altså M-I-O, og så smid den altså afsted på 42 42 03 21. Krig, coronalukning og tech-regulering, alt muligt andet, faldende vækst, og jeg ved ikke, hvad der foregår ude i Kina. Det bliver vi forhåbentlig klogere om her de næste tre kvarters tid. For Peter Lundgren, nu er du nemlig kommet med os i studiet. Godmorgen og velkommen til. Jamen, godmorgen. Tusind tak. Dejligt, du er kommet. Der var lige lidt sne, der drillede dig lidt på vej herind, men nu er du her altså. Peter, du har jo blandt andet en Kina-fond i Lundgrens Capital. Lad os lige starte med at høre, hvordan det egentlig er gået med den her i 2022 hedder det. Ja, vi vil meget hellere tale om 2020. Det er ikke det. Nej, det kunne jeg forestille mig. Selvfølgelig har det været sindssygt volatilt i første kvartal, det er klart. Kina-aktier er jo bare ekstra volatile, både når det går op, når det går ned. Men altså trods alt, både i 2021, for lige at tage det, der var vi dog den i Danmark, der klarede os bedst, og også ved den sag 2020 og 2021 sammen var vi også. I første kvartal har vi tabt cirka 10%, og når vi nu får opgørelserne fra Finansrådet, det er cirka den 20. Så ser vi, hvordan første kvartal gik sådan rundt om i markedet. Det bliver selvfølgelig veldig spændende, men vi er kommet fra det med skinnet på næsen, vil jeg sige. Mm. For der var der dage, hvor tingene var mindre lyserøde, for nu at være fuldstændig ærlig. Det må man sige. Peter, i min indledning, der kommer jeg altså omkring, at der sker rigtig meget, også ude i Kina. Det gør der selvfølgelig i hele verden, men altså måske særdeles i Kina lige for tiden. Og i går, der var Verdensbanken altså også ude at skrue ned for deres forventninger til kinesisk økonomisk vækst her i 2022 fra 5,4, som de altså var ude med i oktober 21, og helt ned til 5%. Der var faktisk også et lille vink om, at det måske kunne falde helt ned til 4%. Hvordan lyder det i dine ører? Jamen, vi vil jo alle sammen gerne have højere vækst. Man kan sige, at der er to faktorer i det. Vækstforventningerne er jo blevet skruet ned i stort set alle de store økonomier rundt om i verden. Og selvom Kina jo ikke er så afhængig af deres eksport, som de var for 10-15 år siden, så er Kinas eksport jo stadigvæk vigtig. Og Kinas økonomiske vækst er jo også et spejlbillede af, hvor hurtigt det går alle andre steder. Så det er sådan, hvad skal man sige, den globale påvirkning, og det må man forvente. Så er der jo så den interne påvirkning i Kina også, ikke? Det er jo, hvordan de håndterer corona, hvor man har den der fortsatte nul-tolerance-politik. Og det er jo sådan en af de specifikke Kina-risici, som jeg har været bekymret for siden års start. Netop, at man fortsætter med at lukke ned, og det var egentlig også forventningen for års start, at Kina nok overhovedet ikke ville åbne op, altså for eksempel for os, der gerne vil, og normalt rejser til Kina. Så den nul-tolerance-politik betyder det, som vi ser lige nuagtigt nu i Shanghai, hvor alt er lukket ned, og det koster jo på væksten, og det er jo nok en ret svær politik at føre ud, når man tænker på, at det er omikron-varianten, som jo bare spredes helt vildt. Men til gengæld er den jo heller ikke farlig, og det som, hvad skal man sige, som kineserne også, den fejl, de også begår, som andre også begået, det er at betragte den som værende lige så, skal vi sige, farlig eller lige så sygdomsfremkaldende som de første varianter. Men Peter, lad os lige prøve at udfolde nogle af de risici, der ligger i lige præcis det, fordi at jeg synes også, jeg hører derude fra, at der er jo altså flere og flere folk, som begynder måske at stille sig en lille bitte smule op imod styret, noget som vi måske ikke er vant til at se fra det kinesiske folk. De plejer sådan set at rette meget godt ind til højre, når der bliver sagt, gå til højre. Så Peter, forudser du, at der kan komme en form for oprør i for eksempel Shanghai, som er hårdt lukket ned lige for tiden? Oprør, det er sådan, det er selvfølgelig voldsomt. Men kineserne kalder det, hvis vi sådan skal oversætte det i hvert fald til engelsk, altså social unrest. Det foregår rent faktisk rundt om i Kina hvert år af forskellige årsager. Det kan være alt muligt værdigt, man er utilfreds med. Der kunne jeg godt forestille mig, at ting bliver meget kritiske, og folk bliver meget kritiske. Ja, fordi de observerer nøjagtigt det samme, som vi også har observeret, ikke? Og vi også kunne observere, hvis vi ville i efteråret, da omikron begyndte at bredes fra Sydafrika, at man må konstatere, at det lignede en eller anden hybrid mellem forkølelse og en influenza, ikke? Og det samme observerer man jo i Kina. Altså, folk bliver jo ikke nødvendigvis voldsomt syge af det, som vi selv har set. Og derfor så er der også mange, der siger, hvorfor skal man lukke så hårdt ned? Og det kommer der helt klart reaktioner på. Jeg tror også, at styret i Kina vil på en eller anden måde forsøge at rette ind, eller lytte til det, eller komme med nogle kompensationer på den måde, man lukker ned på. Mm. Jamen, det er jo underligt, nu undskyld jeg afbryder, men det er det, at det er jo som om, det er en fobi. Altså, det er jo, hjernen har jo sat sig fast, og det gjorde vi sidst, så gør vi det igen, det vil vi gøre om 10 år. Altså, det er jo ligesom, de kan ikke komme ud af deres egen tidligere beslutning. Altså, det er jo yderst mærkværdigt. Jeg har jo fra første dag sagt, det er cost benefit, ikke? Det er der ingen mennesker, der kan forstå. Men slet ikke Mette Frederiksen eller andre, der havde sit fjernsyn og lavet sig dirigere rundt af det. Men derude, det er jo cost benefit, og man siger, nu skal verden videre, og det skal kineserne også. Og hvis han gør det der, jamen, det er jo politisk selvmord. Altså, der bliver nok ikke revolution i Kina, men du føder jo en konflikt og en masse øvl og bøvl og tab, som er meningsløst. Og tidspunkt siger folk, hør efter, kom op af bunkeren, og I andre 8 mand i det stående komité, og så se på virkeligheden, og lad os komme videre. Peter, er det et forsøg på imagepleje, at man ligesom er nødt til at holde fast i den her tilgang, som man jo altså har lagt for dagen til at starte med, og nu kan man ligesom ikke komme ud af det igen? Ja, man kan jo sige, at den virkede jo rent faktisk til at starte med. Mm. Kina kom jo meget, meget hurtigt videre, meget hurtigere end vestlige økonomier. Så kan vi jo sådan overveje, om man søger altid tilbage til det, der lykkedes, ikke? Det er så en side. Jeg tror, man bliver nødt til, som sagt, at ændre tilgangen på en eller anden måde. Men man har også det problem, at der er faktisk en ret stor del af befolkningen, der ikke har ønsket at blive vaccineret. Af den simple årsag, at man åbnede døren og vinduet og så, at der var jo ikke noget corona, så derfor så blev man ikke vaccineret. Og var man ikke i gang med noget tvangsvaccination på et tidspunkt? Ja, det er der i hvert fald gået historie om. Ja, men der er rent faktisk meget, der ikke er vaccineret. Og så kan vi så sige, at den kinesiske vaccine, som man jo bruger selv, den selvudviklede, beskytter ikke nær så effektivt som de amerikanske vacciner. Mm. Men man bliver nødt til at justere på et tidspunkt. Jeg frygter bare, at man i og for sig holder ved den her nuværende politik et pænt stykke tid, og det kommer til at koste lidt på væksten, og det var sådan, som jeg indledte med at sige, det jeg har set som en af de største individuelle Kina-risici. Altså hvis vi kigger rundt om i verden, hvert land har jo sine former for risici, ikke? Og det er jo sådan set den største risiko for Kina i år. Ja. Peter Lundgren, må jeg lige med det samme ind, mens vi er i gang med det her, undskyld, Ole, men der er jo for os, der er ligesom har fingrene nede i boldlejen. Der var nogen, der fortalte mig, at der nu ligger der 300 skibe og venter på at få losset og lastet ude i Shanghai. Ja. Og hvor der plejer at ligge 100 til Sydenland. Mm-hmm. Og det er gået amok fra midten af marts, formentlig på grund af nedlukningen af det der, og der er mange havne og alt muligt andet, og det er containerne, der interesserer os med. Altså, er det ved at gå rigtig udo? De sidste opgørelse, jeg har set i går, der var man 4 dage bagud. Ja. 4 dage, det er ret meget, rent faktisk. Er det det? Det er sådan, okay. Man prøver jo, det er jo helt vildt, trods alt. Der er 26 millioner mennesker i Shanghai, og det vil man, de mennesker vil man have testet inden for 3-4 dage. Mm. Så det er altså, der bliver jo altså sat virkelig, virkelig, virkelig, ja, tusindvis og tusindvis af mennesker ind på lige nuagtigt det. Men selvom det sker, så vender omikron-virusen, den vender tilbage. Det er simpelthen, jeg kan ikke forestille mig andet, at det gør den bare, fordi den jo spredes, som den gør. Præcis, og det er jo også ligesom den tilgang, vi har haft her i vores del af verden, at det har fået lov at løbe i hvert fald lidt mere. Peter, så i forhold til Verdensbankens udmelding i går, en vækst på nedskaleret til 5%, og så en anden yderlighed, der så hed 4%, hvis det går helt galt. Hvor ligger du det, på det spektrum? Hvad forventer du? Jamen altså, jeg kigger lidt på sådan de generelle forventninger, og det er jo sådan plausibelt. Jeg kunne godt være lidt på den negative side. Okay. Altså i den lavere ende. Okay, ja. Godt. Så vidt, altså corona-nedlukninger, og så er der jo altså en anden stor dagsorden, som også hedder krig i Ukraine og Kinas forhold til Rusland, hvor de jo ikke rigtig har steppet op og i hvert fald meldt sådan klart ud, hvor de egentlig står i den krig. Det lyder måske mest her i vores del af verden, som om de stiller sig lidt på Ruslands side. Hvor stor en risiko er det i forhold til dit syn på markeder og økonomi i Kina? Den betragter jeg som en mindre risiko. Der er jo rent faktisk ret mange lande, der har været hvad skal man sige, tilbageholdt sig fra at stemme, altså ikke afgivet stemme, når FN har vedtaget deres resolutioner. Autokratierne, både Indien og Kina, har holdt sig neutrale i de afstemninger. Og man ved jo også, at der er selvfølgelig relativt tætte bånd, rent politisk, mellem ledelsen i Kina og i Rusland. Det er ikke nødvendigvis, fordi jeg vurderer, at Kina som sådan foretrækker et russisk tæt forhold altså som det bedste i deres verden. Men man skal bare tænke på, at vi kommer fra en tid, hvor den tidligere præsident Trump i USA startede en meget, meget stor China-bashing-kampagne, og som vestlige lande jo generelt har overtaget og kommet med på. Og den China-bashing-kampagne, den opstod, fordi han fandt ud af, at USA var ved at tabe meget, meget kraftigt over for kinesiske virksomheder. Han havde ikke selv nogen særlig fornuftig erhvervspolitik, ikke en, der kunne vinde. Så var han nødt til at finde nogle veje, og så kunne man i hvert fald prøve at lukke nogle, eller genere nogle kinesiske virksomheder den vej rundt. Og det er jo sådan set lidt et produkt i dag, vi står med, at Kina jo trods alt er en stormagt sammen med USA, og det er de to stormagter, der findes i verden. Og selvfølgelig søger Kina sine veje som stormagt. Og dermed har de så bare flere samtaler, er tættere på Rusland. De søger deres egen vej i Kina, eller i Afrika for eksempel også, og andre steder i Asien. Så det er sådan lidt, hvor nu der også er plads i det globale magtspil. Jeg tror ikke, Kina på nogen måde synes, at det, der foregår i Ukraine, egentlig er sådan specielt smart eller godt. Men Peter Lundgren, er der ikke lige præcis en form for ambivalens i det forhold, at de gerne vil være, at de er en stormagt, men altså, de jo ikke melder kulør? Jamen, kineserne kunne jeg i og for sig aldrig forestille mig at være særlig aktiv på det udenrigspolitiske plan, når det kommer til storpolitik, eller for eksempel gå foran for vi har jo tidligere i verden haft rigtig mange FN-soldater sendt ud af fredsmissioner, ikke? Jeg havde for nogle år siden en forårs med en række parlamentarikere i EU i Bruxelles, hvor jeg sådan spurgte dem, om de var klar til, at Kina blev verdens største økonomi, og når det dertil kommer, så bliver det også en af de største politiske kræfter i den her verden, og dermed også sådan ligesom diskussionen om, kunne vi forestille os en verden, hvor den største økonomi er et autokrati, altså et ikke-demokrati i hvert fald. De bliver fuldstændig fjernet i blikket, ikke? Fordi så begynder man at tænke på, skulle Kina overtage USA's rolle i for eksempel FN-missioner, og hvad vil jeg, altså som verdens politibetjent, som USA var engang rent militær. Det kan jeg slet ikke forestille mig, skulle ske. Så derfor så vi får nogle meget mærkelige tomrum, der blandt andet jo også giver plads til, måske, at lige pludselig spiller Rusland med musklerne, ikke? Men er Kina ikke på vej? Altså nu, ja, der er jo nogen, der mener, at de har overhalet amerikansk økonomi. Det ved jeg ikke. Det, så skal man måske være lidt kreativ i den definition. Ja. Men Peter Lundgren, ikke desto mindre, så er det jo altså et gigantisk samfund, og der er jo altså enormt mange mennesker, jeg ved ikke, hvor mange milliarder, 1,34 stykker, milliarder mennesker derude, og altså økonomier, der jo altså vokser også gennem flere år, har vokset ret hurtigt. Det kan godt være, at tempoet går lidt ned, men altså dog noget mere vækst, end vi ser i vores del af verden. Altså, opnår vi ikke bare sådan helt af sig selv, at Kina på et eller andet tidspunkt kommer op og får så meget magt af USA, de godt kan, jeg vil lige ved at sige, pakke sammen, og det ved jeg godt, at sat lige på spidsen. Ja, jeg ser det nok ikke helt sådan. Kina bliver meget mere indrigsfokuseret. Det gør de også økonomisk, og det er sådan argumenteret for i rigtig mange år, det er sådan set trenden. Altså blandt andet også, man i Kina fandt ud af under den globale finanskrise, der jo trods alt ligger de der 10-12 år tilbage, ikke? At man var for afhængig af eksporten. Og siden da har man sådan set gjort sindssygt meget for at skabe et endnu større indlandsmarked, endnu større vækstøkonomi. Og det er sådan set lidt det, USA i historisk stil også har gjort. Så ja, Kina vokser, men Kina bliver på sin egen måde, på den måde, at de bare bliver store, og de vil også anses som værende den supermagt, de er. Det er ikke usædvanligt. Altså, økonomisk magt i dag, det er politisk magt i morgen. Og det er sådan lidt det, man igen får trods alt relateret tilbage til investorer. Vi skal være meget realistiske om, hvordan verden er. når man laver sin for eksempel globale portefølje i aktier, ikke? Og det der, det er bare sådan en, altså det er en faktor, som man er nødt til, synes jeg, realistisk at se på. Og det er så også det, vi jo blandt andet gør i dag. Og noget af det, der har i den grad altså også taget investorerne på sengen i forhold til kinesiske aktier, det var altså, da Kina sådan for alvor begyndte at regulere på nogle af de her store tech-selskaber. Det skal vi høre lidt mere om, Peter. Der er allerede også kommet et spørgsmål ind til en aktie, som jeg ved, du kommer omkring. Futu, FUTU, så det skal vi tale lidt om. Men ja, I er altså velkommen til at skrive spørgsmål her ind til studie 42 42 03 21. Peter Lundgren, hele den her regulering, som har pågået fra det kinesiske styre af, at der skal, hvordan skal jeg formulere det, der skal velstand ud til alle dele af samfundet, det har altså gjort, at de har sat hammeren hårdt ned i forhold til nogle af de her selskaber, som er vokset rigtig meget. Hvor ligger vi i forhold til det? Er det slut, eller kan vi forestille os mere regulering? Der er flere svar på det. Jeg synes, vi skal tage de gode nyheder først. Det er, at i lørdags, der kom det kinesiske myndighed af Finanstilsyn med et forslag til USA om, hvorledes de amerikanske myndigheder kan komme ind i Kina og inspicere de kinesiske virksomheder, som jo er årsagen til, at der har været strid mellem USA og Kina på børsniveau, hvis man kalder det sådan, ikke? Altså på Finanstilsynsniveau. Hvor amerikanske myndigheder ville afliste eller afnotere kinesiske virksomheder, der er noteret i New York, fordi at de amerikanske myndigheder ikke kan komme ind i landet og inspicere og se ned regnskaberne på de kinesiske virksomheder. Det er der sådan set været forhandlinger om siden august sidste år, og man har mødes flere gange. Men i lørdags kom rent faktisk et meget konstruktivt forslag fra de kinesiske myndigheder. Om det så er nok for de amerikanske myndigheder, det ved jeg simpelthen ikke. Men jeg tror sådan set, at det er et meget klart signal om, at kinesiske myndigheder er meget, meget villige til at få en løsning på det her. Så det vil sige, det er jo en af de elementer, eller et af de elementer, undskyld, der har omgivet usikkerheden omkring kinesiske virksomheder, netop om de skulle afnoteres i USA. Der ser ud til at være en vej frem. Jeg tror, man finder en løsning. Det næste, det er så diskussion om tech-virksomhedens størrelse. Vi har også set, det er jo i bred forstand, der hvor det virkelig gik meget alvorligt for sig sidste år, det var jo det, vi kalder educational technology, altså sådan set privat undervisning derhjemme blandt andet, og så hele vejen internetbaseret privat undervisning, hvor man i Kina fortsat gerne må det, men man må ikke tjene penge på det. Og det er et eksempel på, hvorledes tech-virksomheder begynder at få så stor en betydning i samfundet, at det giver en samfundsmæssig skævvridning. Og den diskussion eller bekymring, der er i Kina, og selvfølgelig også i det officielle Kina, er ikke en meter anderledes end den samme diskussion, vi oplever i Vesten, med at de helt store tech-giganter, lad os nu tage Facebook, jo også må i senatet i USA og afgive svar til politikerne, ikke? Og komme under pres. Vi oplever, vi kan pøres ikke tage længere væk end i Danmark, danske minister, der siger, at nu lige har gjort noget ved store amerikanske tech-virksomheder, ikke, og deres dominans. Det er nøjagtigt den samme diskussion. I Kina, der er man bare hurtigere til at handle. Jeg tror som sådan, at vi kunne opleve nogle af de samme tiltag i vestlige lande, med at man forsøger på en eller anden måde at begrænse dominansen, eller de dårlige elementer. Ikke? Altså, vi har oplevet meget, meget, research tyder jo på, at yngre altså piger, tror jeg, i teenage-alderen, ikke? De ser et øget mindreværd, jo mere Facebook man bruger og er på Facebook. Og det er nøjagtigt, det er sådan nogle ting, man også ser i Kina, og det bliver der sådan set skrevet ind mod. Det er rigtigt, fordi jeg er på Facebook, der bliver svinet til alle mulige, som skælder mod for at være gammel fjol. Du er jo ikke på Facebook. Ja, men det er der den der debat, der de skælder mig ud for. Nu er ikke sådan, det er sagen. Folk må mene, hvad de vil mene. Men Peter Lundgren, altså, der bliver selvfølgelig reguleret, og det lyder som om, du siger, at det er jo sådan set fornuftigt nok, og det kan godt være, det er. Men ikke desto mindre, så aktieinvestorerne altså ud til at få trække følehunde gevaldigt til sig, da det skete her, i hvert fald i første omgang. Gjorde du det samme? Ja, nu lige sådan, om det er fornuftigt nok. Altså, det er en reaktion på en skævvridning i samfundet. Og så kan man sige, hvis vi ser en skævvidning, skal vi gøre noget ved det, eller skal vi ikke gøre noget ved det? Og der kan man altså måske sige, okay, kinesiske myndigheder har mulighed for at være en smule hastigere, end vi er i Vesten. Altså demokrati er bare langsommere. Men det betyder ikke, at ting ikke sker. Men vi skal lige forestille os, at for bare lige at gå tilbage til educational technology, altså det med undervisningen, det er jo opstået, betalingsundervisningen er opstået igennem de sidste 20-30 år i Kina, eftersom folk er blevet rigere, og betalingsundervisningen i Asien er meget, meget almindelig og stået på i rigtig mange år. Nu er det bare bredt sig til Kina. Og det, der betød, det var, at der blev investeret så meget i undervisningen af et barn, at det simpelthen førte til et demografisk problem, der blev simpelthen født færre børn. Det er sådan noget, vi taler om. Så hvis man fremskriver den der yderligere 10 år, så er det simpelthen, det vil bare påvirke demografien helt vildt. Og så gør man simpelthen, okay, det skrider vi ind for. Og det er enorme summer, der er blevet betalt, og det er enorme summer, som lærere bliver handlet til. De bliver handlet som fodboldspillere. Det er simpelthen sådan noget, vi er skrevet ind for. Prøv at tænke på diskussionen om privatskoler i Danmark. Det er mikroskopisk i forhold til det, der foregik i Kina. Og det skriver man. Det er sådan meget store ekstremer, man skrider ind over, for det skal vi huske. Træk vi følehornene til os. I de mange samtaler, vi har haft i det her gode studie, der har vi samtidig talt om, hvor meget skal man være eksponeret mod kinesiske aktier i sin portefølje. Og hvis man følger, man kan jo vælge mange veje. Man kunne sige, at man lader sin globale aktieportefølje følge den globale BNP-spredning. En meget, meget stor og fantastisk anerkendt investor, meget tæt på os, nemlig oliefonden i Norge, de bruger meget den strategi. Og så skulle man have 15% af sine aktier i, eller sin portefølje i Kina-aktier, ikke? Det er så ikke lige det, jeg argumenterer for. Sådan en neutral vægtning vil jeg nok, sådan har jeg altid sagt, det er sådan 10%. Men vi har i overvis, og jeg har i overvis anbefalet, at man undervægter. Og det vil sige sådan ned mod 5%. Og en af årsagerne til undervægtning, det er netop det, jeg kalder governance-risiko. Og det er netop lige nuagtigt den slags ting. Ting er ikke fuldstændig gennemsigtige i Kina. Myndighederne spiller ind, og de kan komme relativt hårdt, som vi har set. Og det er sådan set årsagen til, at jeg har kommenteret for en undervægtning. Men 5% af en aktieportefølje i Europa af kinesiske aktier vil stadigvæk være en opgraduering for de fleste. Det er så det der lidt skisme der. Ja, og nu så vi så også her for nylig, at de kinesiske myndigheder var ude at sige, at basically vi holder hånden under markedet. Der var i hvert fald udsigt til støtte til finansmarkedet. Det kører de kinesiske aktier så altså meget op på. Ja. Hvordan forholder du dig til sådan en udmelding? Min holdning er, at uagtet hvilket land og hvilken myndighed, så er mit ønske, at de holder fingrene væk fra finansmarkedet. Finansmarkedet skal have lov at være overladt til os investorerne. Selvfølgelig skal der være nogle rammer. Det er jo ikke for, at det skal være Wild West. Men man skal ikke blande sig. Det gælder ved, at man skal ikke komme og slå ned på virksomheder i større stil. Kan der være en demografisk problem og sådan noget? Jamen okay, så må man lave nogle ændringer. Man skal ikke gå ind og regulere enkelt virksomheder eller sektorer ned væk. Man skal ikke intervenere i aktiemarkedet. Det er verden ved at sælge eller købe. Det er sådan min grundholdning. Den måde, jeg tolker udtalelsen på, det er rent faktisk et signal om, at kineserne har forstået, de kinesiske myndigheder har forstået, at de skal holde fingrene lidt længere væk fra aktiemarkedet, fordi de fandt ud af, at nu er der altså også en omverden, der reagerer meget kraftigt. Så jeg tror, vi ser mindre af den slags initiativer, eller slå ned på virksomheder, eller det sker på en anden måde, sådan at ting bliver knap så kraftige. Må jeg afbryde op med det her, fordi lige inden vi går videre, jeg kan fornemme, at I er på vej væk. Hvad med de der store, du har været at røre med de store koncerner og alt det der? Altså, er de ligesom fået lidt et slag i nøden, og så er det det, men de får lov at køre videre? Eller skal vi frygte noget, hvis du aktier Alibaba og JD og det der? Eller har de ligesom fået... Jeg tror, de sætter selv en... svaret ja. Det, jeg tror, de selv gør, det tror, de selv regulerer en lille smule med at ikke komme med gigantiske overskud for sådan et år. Selvom man er så gigantisk stor, så holder man på en eller anden måde lav profil. Hvis I spørger mig, tror jeg på, at også selvom der kommer regulering i Vesten, for eksempel, lad os nu sige Facebook eller andre amerikanske store tech-virksomheder, tror jeg på, at alle de tech-virksomheder, vi snakker om, både i Kina og USA, er de større om 5 år? Ja, de er meget større. Men lige nu, der tager man lige og puster lidt ud, ikke? Mm. Og du har altså også taget nogle bud med på, hvad det er for nogle aktier, du holder øje med lige PT, Peter Lundgren. Men inden vi ligesom hopper i den gryde, så tænker jeg, at vi kunne lige komme omkring spørgsmålet fra Jakob i Aarhus, som kigger lidt på det kinesiske ejendomsmarked. Og vi hører lidt om, hvordan du ser på det i forhold til væksten. Det forlyder, at ejendomsmarkedet vakler, og at en stor del er en stor del af vækstkæsen i Kina. Og Peter Lundgren, vi havde jo den her gigantiske problemer med hvad hed det selskab, der var Evergrande, ja, som var ved at gå amok, havde han sagt, gå konkurs, eller det gjorde det vel ret beset. Hvad sker der på ejendomsmarkedet i Kina for tiden? Jamen, den største effekt, det er sådan set, at den kinesiske regering de sidste par år har forsøgt at dæmpe prisstigningerne i ejendomsmarkedet. Man har nøjagtig samme udfordring i Kina, som man har i resten af verden. Det er at få, jeg ved ikke, hvad kalder vi det på dansk, affordable homes, altså boliger, som folk kan betale, altså almindelige husstandsindkomster, de også kan finde en bolig, de kan betale. Det problem har man sådan set også mange steder i Kina. Så derfor har vi oplevet i de sidste par år, at der er gjort tiltag til at sænke prisvæksten, og det er den største effekt, som jeg ser det. Det betyder ikke, at ejendomsmarkedet vakler. Det er jo en ting, der kommer op. Jeg tænker, hvis jeg tænker de sidste 15 år tilbage, så er det jo noget, der popper op cirka hver 3-4 år. Altså jeg kunne sige, at alle dem, der har købt ejendom i Kina, også privat, specielt private mennesker i den periode, de har ikke kunnet købe det i dag. Så hvor meget stiger priserne på sådan noget? Har du noget andet? Lige nu er det så ned omkring, altså det er kommet ned på 0, ikke? Men altså der har været i de 70 største byer, der man laver sådan en gennemsnitsindeks, det har været omkring prisstigninger på en 7-8% eller sådan noget årligt. Og det er ret meget, fordi at det bliver ved. Prisstigningerne i Kina er rent faktisk sådan meget sejlige ud af. Og det fører også til stor spekulation, ikke? Der er masser af cash i Kina, der er masser af mennesker, der spekulerer, man prøver at undgå det på alle mulige måder. Problematikken omkring Evergrande og også andre ejendomsudviklere, som ikke har fulgt Finanstilsynets og de andre myndigheders råd om, at de skulle sørge for at have den likviditetsreserve, som man havde bedt dem om, de er problemer. Men altså, vi taler jo om altså, at de også har sat penge til i nogle helt andre industrier, altså for eksempel opkøbt bilfabrikker og sat 50 milliarder kroner til bare i at købe for eksempel bilfabrikker og begynde at lege med det. Så det er sådan nogle ting, altså det er totalt mismanagement, der har ført til nogle af de problemer, vi oplever der. Så de ejendomsudviklere, der har sat sig selv under finansiel stress, jamen mit bedste bud er, som da vi havde Evergrande, det er, at der kommer lidt flere af samme skuff. Mindre, måske en tiende del så stor. Men selve ejendomsmarkedet i Kina betragter jeg som værende relativt okay. Så vi kommer ikke til at se tæppe blive flået fuldstændig væk under ejendomsmarkedet. Peter, er der sektorer i Kina, som du sådan helt siger, der rører jeg ikke ved noget som helst? Eller er der favoritsektorer, altså i den anden boldgade? Ja, men altså, nu er vi for eksempel altså sådan noget som ejendom og sådan noget det eller i relaterede sektorer, der er vi ikke så meget for eksempel. Og jeg er jo notorisk kendt for at de store banker er vi i hvert fald klart undervægtet i. det er der ingen tvivl om, at det er stadigvæk tilfældet. Hvorfor? Er det en simpel årsag, at vi kan ikke gennemskue balancerne. Hvis der er investeringer, man ikke forstår, skal man holde fingrene væk. Og det bliver stadigvæk en dag, tror jeg, vi kommer til, at de store, store gældsposter, som der er i de statskontrollerede virksomheder, de bliver skrevet ned, og de gældsposter, der finder man spejlbilledet i de store banker, de statskontrollerede banker, og dermed forsvinder der en hel masse egenkapital i de banker. Og så kommer, nu nævnt lav PE-værdien, så kommer PE-værdien til at stemme igen, fordi det er stadigvæk nogen, der ser utrolig billige ud. Det mener vi bare ikke, ja. Så der holder vi fingrene væk. Ellers så er vi meget i det der, alt hvad der sådan hedder, selvfølgelig hvad vi kalder som privat sektor virksomheder, altså virksomheder, der er startet af private mennesker, eller ikke så meget statskontrolleret, vi har lidt, det er klart. Vi kigger en del på energi, grøn energi. Kina er sindssygt ambitiøst på det område, og det kommer til at vælte ind med penge i den sektor stadigvæk, også de næste 10 år. Mm. Så nej tak til banker, ikke så meget ejendomsselskaber, og så er der dog alt muligt andet, som I kaster jer over, og tre af de aktier, dem har du altså taget med her til os i dag, for lige at forklare os lidt om, hvad det er, de går og laver, og hvad det er for nogle selskaber, som du lige præcis kigger på. Mm. Hvad er det for noget, du har taget med, Peter? Jamen, så lad os da starte med energien. Mm. En af de helt store energiselskaber inden for vedvarende energi på mange måder. De har også måske stadigvæk lidt kul, men det plejer de rent faktisk, og det gør de noget ved. Og det er jo den, der hedder Longyear Power. Og så skal vi jo hen i de der numre, det er dem, jeg aldrig kan huske, men det er 916 i Hongkong. Og det er et af de energiselskaber, som jeg forventer vil... Jamen, de vil profitere af den investeringsbølge, der fortsat kommer ind i alternative energiformer. Skulle aktien falde, altså vi er positioneret i aktien, det skal jeg sige, i vores investeringsforening, og skulle den falde, den må godt falde 5-10%, hvis vi skal købe flere, og ellers så er vi glade for det, vi har. Okay. Longyear Power, Longyear Power, og så hedder den altså 916 på børsen i Hongkong, og det er jo altså derud, der handler de på numre og ikke på tickerkoder, som vi kender det med bogstaver. Så 916, hvis man selv vil ind og kigge på den. Vind og kulkraft, hvorfor er det lige... Kulkraft, de har en lille smule, men det er relativt rent. Altså de er kæmpe, kæmpe store i vind. Mm. Altså vindkraftværker, tidevandskraftværker, biomasse, alt muligt. Det er der, de største, og det er der, de kommer til at have deres fremdrift. Og hvor stor er de i industrien derude, Peter? Altså, hvor stort et selskab har vi med at gøre sådan i forhold til, hvad der ellers ligger derude? Ja, det her det er en af de større, så det er en spændende virksomhed. Okay. Det er meget stor. En aktie, som du altså har i din portefølje, og som du gerne samler mere op af, hvis den falder 5-10%. Så den ligger måske lige til den høje side nu til at samle mere op i hvert fald. Jamen altså, 5-10% i Kinas aktiemarked, det kan være en dag. Nå, okay. Altså, okay. Til gengæld, hvor langt skal den så køre den anden vej? Altså, hvornår slipper du sådan en igen? Altså, hvor meget profit skal du have? Hvor meget afkast skal der ind, før du siger, okay, farvel og tak? Det er jo altid et godt spørgsmål. Man skal tænke på, at vi i Lundgrens, vi arbejder med investeringer. Vi arbejder ikke med spekulation. Og det er en kæmpe stor forskel i den horisont og den tilgang, man har til det, man gør. Så vi er relativt langsigtet. Vi skifter i vores portefølje, men den måde, vi lærer, hvis vi synes, at noget skal reduceres, selvfølgelig kan vi gå ind og sælge. Men ellers så gør vi det mere ved, at vi lader det mere ligge stille, og så overtager resten af porteføljen jo, kvæg den forhåbentlig vokser. Så de ting, vi nedgraderer og ser som værende måske for dyre, dem gør vi bare ikke mere ved. Hvis det er noget, der skal sælges, så skal det jo sælges, ikke? Altså hvis vi ikke tror på historien mere, så er det klart, så skal man stige ud af det. Men ellers så lader vi den bare sådan af naturlige år veje. Formindskes. Det her det er en af dem, hvor vi vil fastholde vores andel i AUM i et stykke tid fremad, nogle år, tænker jeg. Har du haft AUM, Peter? Undskyld, AUM, det er det beløb, vi har under forvaltning. Ja, vi har rent faktisk haft dem sådan i et pænt stykke tid. Godt. Så den ligger altså hos dig. Der er også aktier, du samler op på børsen i New York, kinesiske aktier, Peter. Hvorfor egentlig det? Det er da, fordi det er gode virksomheder. Jamen, jeg mener, hvorfor vælger du at handle dem i New York, frem for at samle dem op i Hongkong eller Shanghai, eller hvor de ellers måtte være noteret? Ja, det kommer lidt af på selskabet. Det kommer, den næste, vi kommer ind på her, det er jo et spin-off af Tencent, der kom halvanden år siden. Tencent Music, som er helt fuldstændig klassisk forbrugerunderholdning, om man så må sige, i Kina, specielt Kina, og kineserne elsker at underholde sig online. Og den er noteret i New York, og de aktier, vi har, de har altid været, hvad skal man sige, der. Så det er der, vi tager dem. TME er tickerkoden på Tencent Music Entertainment Group. Ja. Ja. Hvad er det, du ser af perspektiver for den aktie? At vi synes egentlig, at den er okay prissat, PT. Mener at igen, at kinesernes forbrug er underholdning online, som sagt. Det vokser bare endnu mere. Så nu har vi lige haft en diskussion og sådan noget, men det er... Så det er sådan lidt en online forbrugsaktie. Men hvordan spiller det sammen med den diskussion, vi så havde, Peter, i forhold til, at de jo altså også holder øje med, hvordan at alt det her tech påvirker blandt andet unge mennesker? Ja, ja. Hvordan hænger det så sammen med, at du synes, at det her er en god case? Jamen, altså, vi skal forstå, at altså, i Kina er det virkelig ikke forbudt at bruge en smartphone. Tværtimod, det er det, der foregår hele tiden. Det foregår meget mere ekstremt, end det gør i Danmark og i Vesten. Og som sagt, som jeg sagde før, altså uagtet, at der måske er nogle af de store virksomheder, der er lidt på pause, sådan en frivillig pause, altså om 5 år, så er alle store tech-virksomheder, både i USA og i Kina, så er de bare meget større. Så det her, det er simpelthen bare en del af at den vækst-case, der stadigvæk er tilfældet inden for også den her slags tech-underholdning. Lars Svendsen, hvordan lyder det i dine ører? Du, som jo altså ikke er særlig stor fan af nogle af de der tech-selskaber. Det bliver nok ikke langt så meget. Men de spørger, er det sådan ligesom den der, de kalder for Spotify? Er det sådan noget? Ja, det er det jo lidt. Ja. Bare i Kina og... Ja, primært ikke. Altså meget. Nej, det er ikke noget for mig. Kan vi ikke gå videre til næste? Der har du nogle rigtige virksomheder også. Jamen, jeg har rent faktisk noget med til dig. Jeg har noget med til dig, fordi den har en helt perfekt PE. Så skal du ikke kun købe Christian Hansen til en eller anden tårnhøj PE. Ja. Må jeg lige, fordi jeg synes også, vi lige skal tage Kenneth med, som har skrevet ind til os, fordi han har lige præcis spurgt om den aktie, som vi skal tale om. Futu, jeg går ud fra, det er den, du kaster dig over nu. Det er i hvert fald den, du har sagt, du vil tage med til mig. Ja. Han spørger, hvordan ser du investeringslysten i den øgede middelklasse i Kina? Jeg flytter selv med Futu Holding på en netop øget lyst til at få de hårdt tjente penge til at yngle. Er den tese helt bag om dansen? Altså lad os lige starte først med investeringsløsten, og så kan vi sådan hoppe i casen Futu derefter. Ja. Jamen så for lige at gribe tilbage til ejendomsmarkedet. Altså kineserne vil meget hellere investere i ejendom frem for i aktier. Det er ikke nødvendigvis nogen stor aktiesparekultur endnu i Kina. Det kommer en dag. Og det er sådan en af de der grundlæggende faktorer, som et eller andet tidspunkt vil betyde utrolig meget for Kinas aktiemarked. Jeg kan kun sammenligne med Tyskland i sidste halvdel af 90'erne. Der boede jeg selv i Tyskland, arbejdede i Tysklands næststørste bank, deres investeringsbank, og var meget med på dengang Deutsche Telekom skulle børsnotere, så det blev en folkeaktie. Og det var rent faktisk anledning til, at tyskerne gik fra bare at være opsparet på bankkontoen til at gå i aktiemarkedet. Vi vil komme til at se noget af det samme i Kina. Men det er selvfølgelig med en vis horisont. Der er aktionærer eller mennesker i Kina, der er i aktiemarkedet, men kinesere, de er mega spekulanter. Så når noget kører op, så er de med alle sammen. Og så åbner de også 30 konti eller sådan noget, nogle af dem. Altså, det går fuldstændig amok. Sådan er det bare. Det er vildt. det er bare sådan. Kinesiske investorer søger derhen, hvor der er en trend. De tænker ikke sådan, at de ikke value investorer, hvor vi står her og diskuterer, er det nu her billigt eller dyrt og sådan noget. Det interesserer ikke en kineser. Hvis den stiger, så er vi med. Og hvis man siger til nogen, at det her, det er en, ved du hvad, den er altså billig, den her. Fordi nu den falder meget. Jamen, så vil en kineser sige til dem, at den falder jo. Færdig arbejde, så jeg skal ikke købe den. Altså, man tror sindssygt meget på den øjeblikkelige trend. Så der foregår nogle helt andre ting, men aktiesparekulturen vil selvfølgelig udvikle sig over tid. Så Futu på den måde er godt positioneret. Det er en tradingplan, altså sådan en slags online. Jeg ved ikke, er det en kæmpe stor kinesisk Saxo Bank eller Nordnet måske snarere, ikke? Det er det jo nok, hvis vi sådan skal prøve at lave en samlingsgrundlag. Og de handler jo så til, altså synes jeg, stadigvæk en god PE. Det er lige noget for dig, Lav. Ja. De tjener penge, og de har altså en sidste år havde de altså en egenkapitalforretning på 20%, ikke? Altså, deres indtjener stigende, alt stigende, så jeg synes, den er veldig spændende, og har selvfølgelig også derfor taget med, og jeg synes, at Kenneth skulle gøre noget ved sin fløjt, og simpelthen hoppe ind i den. Futu, som jeg bare hedder FUTU, den handler altså også i New York, og det er også der, du samler den op, Peter. Ja. Lars Svendsen, okay. Er det noget, du kan bruge til noget? Ja, nu kender han jo overhovedet, jeg har aldrig hørt navnet før, men det tror jeg er rigtigt, fordi altså nemlig også det der forhold, og det er jo også en rygvind, at hvis du har et babyaktiemarked reelt, det er sådan jeg også har indtryk af i Kina, jamen så får du jo på en eller anden måde, har du jo en kæmpe bærebølge, der vil komme på dig på et tidspunkt, og jo mere kommercielt de bliver, og mindre stat og alt det der, jo mere vil aktiemarkedet jo få. Så hvis det der er sådan en, der har en moderne internetbank eller broker foran, så det lyder da helt rigtigt. Hvis ikke han er et eller andet med kreditter, og han spiller vildt og optioner og mærkelige ting, så lyder den da. Den lyder rigtigt, ja. Er han lidt til den vilde side, Peter, eller er det sådan et godt, ordentligt konservativt selskab? Vi har en selv i vores portfølje. Ja. Altså, hvis vi vurderede virksomheden til at være på nogen måde, være den useriøs, det kunne man aldrig drømme om. Ja. Men altså for netop er det jo ikke eksponeret over mod lånemarkedet i Kina, så det er ikke så meget. Det er mere end privat investeringsbank og sådan noget. Mm. Men der er også klassifikationer af de der investeringsbanker. Der er nogen, der ligesom leverer de her produkter, som, hvor det går meget stærkt, og masser af gearing og alt det der. Og så er der nogen, der er sådan lidt mere, hvis du kan handle aktier her hos os. Ja, men det er mere trading. Okay. Må jeg lige spørge i sekund der. Altså, også at forstå mig det ud. Altså, er det sådan en almindelig familie, der sidder ude i Shanghai og arbejder på kontor der, og så sidder far, jeg har 50.000, nu kaster jeg min aktier. Er det sådan, det kører? Eller hvad? Det kan også være. Ja, men altså, det kan være alle mulige. Og det er jo, altså, altså, man skal også se på, hvordan ser den typiske kinesiske aktieinvestor. Det kan godt være, det kan rent faktisk godt være sådan en person, ikke? Nå. Det er all over. Men altså, som sagt, er aktiekulturen ikke så, den er ikke så sindssygt udbredt og langt, langt fra som i USA, ikke? Altså, og finansmarkedet i Kina er stadigvæk meget ung, ikke? Det er 30 år gammel, cirka. Så den her kan vi godt lide. Godt, yes. Så var der altså tre gode bud fra dig, Peter Lundgren, om aktier, som du i hvert fald kigger på lige nu, og som du også har i din portefølje. Lars Svendsen, du er jo sådan set, du er også interesseret i kinesiske aktier, men du gør det måske mere i forhold til at vælge en ETF eller en fond? Nej, ikke ETF, det kan jeg ikke finde ud af. Det er jeg ikke nået til endnu i min verdens... Hvad gør du så, hvis du skal investere? Jeg sad jo faktisk her, da jeg lavede halvårsprognosen. 1. december lavede jeg en, hvordan jeg skulle gå til 1. jul, og der sagde jeg, men det var sådan børs. Hvad kan du for knæ at sige, fordi Kina og Hongkong især havde performet så dårligt i næsten 2 år, at så måtte det være deres tur til at komme igen, og det har det så desværre ikke været. Og jeg gættede på, at Shanghai ville komme op i 3800, og det ligger i 35 i dag. Dengang lå det til 3400, og at Hongkong skulle op i 29.000, den er faktisk ved en lille smule, den faldet 7% nedad. Jeg tror faktisk, at det er rigtigt, men jeg kan så heller ikke, så lige kommer alle de der politiske historier, så er nogen, bliver bange for noget, og så er der noget andet ballade, alt det der. Det kan jeg ikke bedømme, men jeg mener faktisk, at de er på vej tilbage i og for deres økonomi igen. Men jeg har et spørgsmål, Peter, inden du må fortælle os inden. Der er jo nogen af alle de der... Nu er det altså desværre politik, men er det rigtigt, at der skal holdes et eller andet stor epokegørende kongres til efteråret, hvor han skal stå og fortælle om, hvordan Kina ser ud 20 år frem? Er det det, man... Hvad sigter man mod? Ja. Er der noget på vej? Ja, sådan. Men altså, det er sådan set planlagt. Ja, hvornår skal det ske? Valgt. Ja, det er cirka... Det er formentlig i oktober. Og der... det er jo... den helt store kongres, som du siger... og der bliver han bekræftet igen, og det er, der er ikke noget overraskende i det, men det, der er vigtigt, det er, at han ser godt ud indenrigspolitisk der, også i befolkningen. Det er en helt anden historie, jeg har også en tro på, hvorfor ham og Joe Biden, amerikanske præsident, de har måske lidt behov for at finde sammen. Ikke? De skal shine begge to, fordi Joe Biden skal igennem midtårsvalget. Ja, så de kunne altså have meget, meget, meget stort behov for hinanden. Det er en helt anden historie, men den kommer. Men vi kan måske forvente, Peter, at der kommer på den måde altså understøttende for finansmarkederne også historier ud af Kina, på baggrund af, at han gerne vil se godt ud i befolkningen. Ja, det tror jeg. Jeg vil også trods alt sige, at altså, vi har andre helt andre årlige skyggende risici. Det er stadigvæk meget høj inflation, og det er stor volatilitet, specielt i Europas aktiemarked. Men Kina vil komme lidt tilbage på sin egen track. Ja. Hvor stor er inflationen ud i Kina? Jamen, den er mere, den er mere almindelig, næsten de der, var det ikke 4% sidst. Men altså, problemet er, at der er meget stor forskel i husholdningens indtægt, så nogen oplever en meget, hver gang fødevarepriserne stiger, så rammer det meget hårdt nogle steder. Mm. Så inflationen er lidt mere varierende, afhængig af, hvor man er i indtægtsklassen, og der er stadigvæk mange i Kina, der ikke tjener ret mange penge. Mm. Er de holdt op med at købe svinekød? Den der boom, der var, er det helt vildt? Det kommer ind på prisen hele tiden. Nå, altså, de er der så snart det er billigt. Nå. Det må vi vende tilbage til. Spændende også, hvad det er, de egentlig bruger deres penge på ude i Kina. Peter Lundgren, der har lagt op til et helt program om det sammen med dig. Tusind tak, fordi du var med os her i studiet i dag. Lundgren fra Lundgrens Capital. Det var som altid spændende at høre om en del af verden, som vi måske her i studiet også nogle gange har lidt svært ved sådan helt at få greb om. Ja, bare fordi det er langt væk. Lars Svendsen, et sidste blik på dagens marked. Vi er nede med 1,3%, og Christian Hansen er op med 2,3%. Det har han selvfølgelig også fortjent på sit regnskab, sådan isoleret set, ikke? Men så der er sådan lidt ord over tyskere ned med 3,5%. Så det er en småsur dag. Småsur dag, så godt, at vi bevarer vores gode humør. Lars Svendsen, som er en fornøjelse at have dig med. Også her i studiet. Husk, hvis du gerne vil møde Lav in real life, så kan du altså komme på besøg hos os den 29.4. den sidste fredag i måneden. Ja, der stiller vi op til debat i salongen oppe på 5. sal her i huset, så der kan du altså købe billetter til, hvis du vil møde Lav. Vi er tilbage igen i morgen. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Ved du, hvor dine penge helst vil være? Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding, bare ved at have en investeringskonto. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyrer, og der er ingen binding, så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.